osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. 106 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Pikniki, biegi i marsze dziś w całym kraju. Nietrzeźwy policjant, który po pracy prowadził auto po pijanemu, zostanie zwolniony, stanie też przed sądem. O czasie niepewności podczas drugiej prezydentury Donalda Trumpa piszą media w Korei Południowej. Polacy świętują rocznicę odzyskania niepodległości. 106 lat temu, 11 listopada, po 123 latach zaborów, nasz kraj powrócił na mapę Europy. Pierwsze dni niepodległości w Warszawie, tak przed laty wspominał Kajetan Morawski, polityk i dyplomata, ostatni ambasador II Rzeczpospolitej w Paryżu. Kto owych dni nie przeżył w Warszawie, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Po wszystkich ulicach rozbiegli się chłopcy z POW, i odbierali umundurowanym Niemcom broń. Żołnierzy, którzy ją składali bez oporu, puszczano wolno. Grupy broniące się, czy to na ratuszu, czy w koszarach, zmuszano walką wręcz do uległości. W całym kraju, aby uczcić tamte wydarzenia, organizowane są koncerty, pikniki, marsze i biegi. Punktem kulminacyjnym państwowych obchodów będzie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Agnieszka Drążkiewicz. Wielkie świętowanie z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności rozpoczęło się już wczoraj. Kierownictwo MON pojawiło się przy pomniku marszałka Piłsudskiego na tradycyjnym capstrzyku niepodległości. Historia nie jest dla przeszłości. Pamięć o ojcach niepodległości, o bohaterach, ona nie jest tylko i wyłącznie dla ich upamiętnienia. Ona jest przede wszystkim dla przyszłości, dla młodych pokoleń. Mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. A dziś w południe, w trakcie uroczystej zmiany warty przed grobem nieznanego żołnierza, szef MON będzie towarzyszył prezydentowi. Andrzej Duda w okolicznościowym przemówieniu ma zwracać uwagę na to, co stało się w 1918 roku i jak ważne wyzwania stoją także przed współczesnymi pokoleniami, zważywszy na trudną sytuację za naszą wschodnią granicą. Prezydent sygnalizował to już wczoraj, w trakcie wręczania nominacji generalskich. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W przeddzień oficjalnych obchodów ponad 400 osób wystartowało w piątym biegu niepodległości w Suwałkach. Mieszkańcy całymi rodzinami wystartowali sprzed pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Sygnał dał wystrzał zabytkowej armaty. Pierwszy raz bierzemy udział w takim biegu. No chcemy jakoś uczcić obchody Święta Niepodległości, spędzić czas rodzinnie z dziećmi. Ja biegnę na 5 km, a tutaj mąż z dziećmi ten krótszy dystans. Patriotycznie i sportowo, rodzinnie. Bardzo fajnie, że wieczorem. Na pewno czuję się bardzo fajną atmosferę ze względu na porę biegu. Nie chodzi w tym momencie o wyniki, tylko o to, żeby uczestniczyć w tym święcie. Chodzi o spotkanie, chodzi o uczczenie tego święta. Radosna Parada Niepodległości odbędzie się dziś we Wrocławiu, także ulicami Gdańska przejdzie największa w Trójmieście Parada Niepodległości w Poznaniu. 11 listopada to także Dzień Świętego Marcina. Mieszkańcy stolicy Wielkopolski nie mogą obejść się w Święto Niepodległości bez rogala świętomarcińskiego, który od lat zachwyca nie tylko poznaniaków. W ubiegłym roku cukiernicy w Poznaniu w jeden dzień sprzedali 250 ton słynnych rogali. Z pracy zwolniony zostanie policjant, który w Szamotułach po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusza, który wiózł kilkuletnie dziecko i miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, zatrzymał świadek. W związku z interwencją wobec funkcjonariusza, który był podejrzewany o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, będąc poza służbą, komendant powiatowy policji w Szamotułach podjął natychmiastową decyzję o wdrożeniu procedury mającej na celu zwolnienie funkcjonariusza z uwagi na dobro służby. Wszelkie zebrane w tej sprawie materiały zostaną przekazane do prokuratury rejonowej w Szamotułach celem wszczęcia postępowania. Mówi Polskiemu Radiu Sandra Chuda z szamotulskiej policji. Nietrzeźwemu policjantowi zatrzymano prawo jazdy i zabezpieczono samochód. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu do 3 lat więzienia. O eksplozjach w Kijowie donosi, powołując się na świadków, agencja Reutera. W ukraińskiej stolicy zadziałał system obrony powietrznej. W niektórych częściach miasta został wyłączony prąd. Wcześniej dla całej Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy, potem jak Rosja poderwała swoje bombowce strategiczne. Korea Południowa przygotowuje się na ewentualne zmiany, jakie w strategicznym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi może przynieść druga prezydentura Donalda Trumpa. Południowo-koreańskie media piszą, że dla Seulu może to być czas zmian i niepewności w relacjach z Waszyngtonem. Tomasz Sajewicz. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol na spotkaniu z członkami rządu i głównymi doradcami zaapelował o rozpoczęcie analiz dotyczących wpływu możliwych zmian nowej administracji Trumpa na sojusz z Koreą Południową. Oczekuje się, że po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Trump będzie chciał, aby Korea Południowa w większym stopniu partycypowała w kosztach utrzymania amerykańskiego kontyngentu na Półwyspie Koreańskim. Seul oczekuje też reakcji Waszyngtonu na obecność północno-koreańskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie ramię w ramię z Rosjanami. Południowo-koreański prezydent rozmawiał z prezydentem elektem USA w miniony czwartek. Obydwaj przywódcy mają w najbliższym czasie ponownie omawiać takie kwestie jak rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zapewne będzie świętował na sportowe, ale i o sporcie opowie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, rzeczywiście startuję w biegu niepodległości. Nakłaniam wszystkich do tego samego, w tym warszawskim start o 11.11, ale nie o bieganiu teraz, bo Poznań budzi się w dniu niepodległości i w dniu świętego Marcina w poczuciu dumy. Ukochany dla poznaniaków kolejosz rozbił Legię aż 5-2, mówi obrońca Lecha Michał Gurgul. No pierwsza taka myśl, że naprawdę super mecz z naszej strony, zwłaszcza ta druga połowa, której naprawdę wystrzegliśmy się takich błędów jak w pierwszej i to też zaprezentowało później bramkami, także na pewno ogromne szczęście. Wielkie brawa dla piłkarzy Lecha, ale wczoraj w PKO Ekstraklasie trafił się jeszcze jeden szlagier. Aktualny mistrz Polski grał z mistrzem poprzednim, czyli Jagiellonia w Białymstoku z Rakowem Częstochowa. I to bardzo emocjonujące spotkanie zakończyło się remisem po 2. Jaga gola na wagę remisu strzeliła z rzutu karnego, uwaga, w 11 minucie doliczonego czasu gry. Dwa razy musieliśmy gonić wynik i to na pewno była sytuacja w ostatnim czasie dla nas nowa, ale cieszę się, że drużyna no naprawdę do końca walczyła o korzystny rezultat. Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Mniejsze emocje niż w Białymstoku były w Mielcu. Stal wypunktowała Puszczę Niepołomice 2-0. Teraz Premier League i inny szlagier, tym razem już konsumowany globalnie. Chelsea w derbach Londynu zremisowała na Stamford Bridge po 1 z Arsenalem. Rewelacyjne w tym sezonie Nottingham Forest, tym razem 1-3 przegrało u siebie z Newcastle. United 3-0 ograli Leicester. W La Liga Barcelona wraca z kraju Basków na tarczy. Przegrała w San Sebastian z Realem Sociedad 0-1, kończąc serię 7 meczów wygranych z rzędu. Robert Lewandowski na początku meczu strzelił gola, nieuznanego po wideoweryfikacji. Miał być na pozycji spalonej. Czy rzeczywiście był? To była bardzo kontrowersyjna decyzja sędziego. A nasze AMP futbolistki cieszą się z brązowego medalu pierwszych mistrzostw świata. W meczu o trzecią lokatę 1-0 pokonały Kenijki. Brawo! Dużo piłki nożnej, teraz ręczna. Nasi szczypiorniści zrehabilitowali się w eliminacjach Mistrzostw Europy za domowy remis z Izraelem i na wyjeździe 28-27 pokonali Rumunię, prostując nieco swoją sytuację w wyścigu o Euro. Posłuchamy bramkarza naszej kadry, Adama Morawskiego. Bardzo mnie cieszy nasza dzisiejsza postawa, szczególnie w obronie. Super, że wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego meczu. Tu na tym rumuńskim terenie było bardzo ciężko. Pierwsza połowa była fenomenalna w naszym wykonaniu. Cieszę się, że mimo tego, że przeciwnik dogonił nas w drugiej połowie, udało nam się zagrać z zimną głową w końcówce i to my wychodzimy zwycięsko z tego spotkania. To, co udało się szczypiornistom, nie udało naszym koszykarkom. Przegrały w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy w Sosnowcu 77-80 z Belgijkami. No i jeszcze tenis. Za nami dwa pierwsze mecze w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata, czyli ATP Finals w Turynie. Najpierw Amerykanin Taylor Fritz 6-4 i 6-3 opędzlował Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Potem ku uciesze gospodarzy Włoch Jannik Sinner poradził sobie z Australijczykiem Alexem de Minorem w stosunku 6-3 i 6-4. Nie wiem, czy rogal świętomarciński to dobry pomysł na śniadanie. Pewnie Krzysztof powiedziałby, że nie, zdecydowanie nie. Nie, może nie zdecydowanie, ale nie. Za dużo. Tak wyjątkowo wody. Raz jeden tak, w roku. Jak no, tam, no dobra, to umówmy się, że dzisiaj jak troszeczkę możemy. Białka jakiegoś tam żółtego sera na przykład do środka, zmieszać smaki będzie okej. <okay. laughs> Ale jeśli nawet właśnie rogal świętomarciński na śniadanie, to koniecznie z gorącą herbatą, bo Wielkopolska o poranku jest najzimniejsza w kraju, nawet 4 stopnie na minusie w okolicach Poznania. Możemy teraz zobaczyć. Po południu będzie tam około 6 stopni na plusie. Najcieplej będzie miejscami na Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Dziś po południu nawet 9 kresek na termometrach. O poranku trzeba jeszcze uważać na gęste mgły, szczególnie przy granicy z Niemcami oraz na Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Te mgły mogą się dawać we znaki także po zmroku, czyli dokładnie po 15.49. O tej porze dziś zachód słońca. Na razie 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Krakowski Splin, Manamu, na początek drugiej godziny porannej audycji. W tej godzinie będziemy mówić o różnych sposobach na świętowanie niepodległości. No, liczę także na Państwa sugestie. 2 dwójki i 7 trójek. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski w takim składzie do 9. Zapraszamy do Trójki. Manam krakowski Splin. Jeden z tych utworów, które w polskim topie wszechczasów, no tak historycznie już można powiedzieć, jeśli chodzi o Trójkę, pojawiał się w zdecydowanej czołówce. No właśnie, historycznie także świętowana niepodległość, nie tylko w takie sposoby wspominania historii, ale także przeżywania i doświadczania historycznych wydarzeń na bieżąco. Tak będzie dziś między innymi w Gdańsku, w Kuźni Wodnej, w Gdańsku Oliwie. Łączymy się z Remigiuszem Pacerem, kierownikiem tej kuźni. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Kuźnia Wodna to zabytek dawnej techniki, podobno jedyny tego typu zachowany do dziś w Polsce. Wyjątkowe miejsce i wyjątkowa okazja przy okazji 11 listopada. Tak, sprostuję tylko. Kuźni wodnych w Polsce jest więcej, ale nasza jest jedna. Która ma sprawne, działające młoty wodne. To jest ewenement. A dzisiaj z okazji Święta Niepodległości będziemy w Kuźni gościć kowali z Polskiego Stowarzyszenia Pasjonatów Kowalstwa. Zespół kowali będzie wykuwał znaki Polski walczącej. W planie mamy wykucie dwóch znaków odmiennymi technikami. Jeden będzie klasycznie kuty z prętów zgrzewanych ze sobą, fakturowanych. Drugi będzie wycinany z blachy stalowej. Jego powierzchnia będzie fakturowana, następnie wypuklana żłobnikami kowalskimi. Następnie oba znaki zostaną wykończone poprzez oksydę. Zostanie oksyda ogniowa, będą nacierane olejem, wypalane to wszystko w palenisku, będzie dużo ognia, dymu, no i spodziewamy się, że efekt będzie zaskakujący. No brzmi to rzeczywiście jak fascynujące widowisko historyczne, taka praca kowali, ale czy to będą w takim razie duże znaki Polski walczącej, skoro tylko dwa powstaną? Zakładamy, że będą wystarczająco dużo, no żeby ekipa kowali sobie z nimi poradziła, bo oczywiście musimy liczyć siły na zamiary. Wydaje nam się, że efekt będzie dla wszystkich zaskakujący i będą te znaki się pięknie prezentowały w Kuźni Wodnej. Proszę. Oprócz tego jeszcze tutaj dla gości przygotowaliśmy w Kuźni Wodnej ognisko. No dzisiaj jest dosyć chłodno, będzie można się przy ognisku w kuźni ogrzać, upiec sobie kiełbaskę, no i miło spędzić czas. Gdzie się ogrzać, jak nie w kuźni? Panie Remigiuszu, pan powiedział, że dwie techniki wykuwania tych znaków Polski walczącej, ale czy obie to są takie techniki, które były stosowane już setki lat temu i rzeczywiście to będzie doświadczanie historii? Proszę państwa, te techniki były stosowane już tysiące lat temu, kiedy jeszcze nie znano obróbki żelaza, robiono wszystko z miedzi albo z brązu. Te techniki się nie zmieniły, one są cały czas stosowane przez cały okres dziejów metaloplastyki kowalstwa. Ale rozumiem, że to wszystko z wykorzystaniem tej kuźni wodnej, czyli tych młotów napędzanych siłą wody. No na młotach wodnych to dzisiaj tych znaków nie będziemy kuli. Mm-hmm. Oczywiście młoty będą uruchamiane do pokazów kowalskich. One po prostu mają zbyt dużą siłę i by nam zmiażdżyły, zmasakrowały materiał. Te młoty służyły do przykuwania ogromnych kęsów żelaza, a same pokazy kowalskie wykuwania znaków Polski walczącej będą wykonywane przez kowali ręcznie na kowadłach. No to już wszystkie szczegóły znamy. Na którą godzinę zapraszamy w takim razie do Kuźni Wodnej? Zapraszamy od 12. Pokazy będą trwały przynajmniej do godziny 16. To wszystko w Kuźni Wodnej w Gdańsku Oliwie, o czym opowiadał Remigiusz Pacer, kierownik tej kuźni. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. A teraz mamy 18 minut po godzinie 7 i piosenkę dnia w Trójce to kapela ze wsi Warszawa i Basałyki Siwa Zezulejko. Słuchamy, a nieco więcej o kapeli ze wsi Warszawa po utworze. Oj, Siwa Zezulejko, oj, weź mnie pod biurejko. Oj, zanieśże mnie, zanieś. Oj, gdzie mój kochanie? Kapela ze wsi Warszawa i Bas Sałyki. Jeden z tych wyjątkowych miraży kapeli ze wsi Warszawa, która wczoraj wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00. Państwo powiedzą, że to już było i po co o tym mówię. No między innymi dlatego, że na facebookowym profilu Trójki cały zapis tego koncertu można znaleźć właśnie sprzed 12 godzin post, gdyby ktoś się zastanawiał i odsłuchać całego koncertu, a piosenka Siwa Zezulejko to dziś piosenka dnia w Trójce. W Trójce, w której mówimy też o różnych sposobach na obchodzenie niepodległości, to teraz przeniesiemy się do Świnoujścia. Jest z nami Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim naszym rodakom. Serdeczne pozdrowienia spod latarni morskiej w Świnoujściu. Przypomnę, najwyższej latarni morskiej seglanej na świecie. No i skoro najwyższa latarnia, to i w wyjątkowy sposób będzie dzisiaj świętowała niepodległość największą, no może nie największą, ale wyjątkowo dużą flagą zawieszoną na tej latarni właśnie. Czy można też szczerze zaryzykować, że największą, no bo nigdy nikt tej chorągwi Rzeczypospolitej jeszcze historycznej w tak pięknych dniach jak na przykład święto 11 listopada na pewno nie wywieszał. Ta chorągiew Rzeczypospolitej, powtórzę, historyczna będzie miała 11 metrów wysokości, 19 metrów długości, czyli prawie 200 metrów kwadratowych powierzchni. I ktoś powie, po co ta gigantomania? No jeżeli mamy maszt wysokości 70 metrów, bo ta górna krawędź tej chorągwi będzie zawieszona na wysokości 70 metrów, no to chyba jest rzeczą zrozumiałą, że to nie może być mała chorągiew, po prostu byłaby niewidoczna, a dzięki temu, że będzie tak wielka, będzie widoczna z wielu kilometrów. No właśnie, wielkim masztem staje się latarnia morska w Świnoujściu, a ta flaga, pan powiedział, że to nie jest flaga biało-czerwona, prawda? Taka typowa. Flagę biało-czerwoną zazwyczaj wywieszamy na tym pięknym maszcie w dniu Dnia Flagi 2 maja. Postanowiliśmy, że 11 listopada spróbujemy przypomnieć o osobie, która ewidentnie jest jednym z symbolów tego święta, no bo Józef Piłsudski jako naczelnik państwa przecież ewidentnie jeden z ojców niepodległości. A ta flaga, którą wywiesimy, to jest właśnie flaga historyczna przynależna naczelnikowi państwa. Ona funkcjonowała w okresie od 1919 roku do 1920 roku, właśnie kiedy Józef Piłsudski był naczelnikiem państwa, więc ona jest ściśle związana z tą osobą i mamy nadzieję, że taki piękny symbol i postaci, i narodu, jedno z największych tak naprawdę przepięknych ikon naszej niepodległości w sposób wyjątkowy przypomni tą postać, no i w sposób piękny wszystkim dookoła, także naszym sąsiadom z Niemiec, przypomni, że 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. No tak, zakładam, że rzeczywiście z Niemiec będzie ta flaga widoczna. Pan powiedział, że będzie widać ją z wielu kilometrów. To dobrze, bo pod samą latarnię trudno się dostać. Podobno. No niestety w związku ze strefą bezpieczeństwa, która od 2 lat funkcjonuje wokół latarni, nie można do nas się dostać drogą lądową, więc wszystkich tych, którzy zechcą przyjechać do Świnoujścia i uczestniczyć i w obchodach 11 listopada, bo przypomnę, że ten program jest bardzo bogaty w Świnoujściu, i podziwiać przede wszystkim tą przepiękną, armazynową, z tym białym orłem, z żółtą, złotą koroną chorągiew na szczycie latarni, zachęcamy do wizyt wzdłuż Cieśniny Świny. Przypomnę, Cieśnina Świn to jest ten kanał portowy, który przebiega przez Świnoujście. Z drugiej strony, od strony Uznamu, ten widok, mam nadzieję, będzie wyjątkowy, albo za pomocą mediów społecznościowych, w których, mamy nadzieję, i mieszkańcy, i media tą piękną uroczystość będą transmitować. Ja przypomnę, za godzinę 20 ta flaga powinna już powoli, majestatycznie być ciągana na szczyt tego wyjątkowego masztu. No to by tylko mgły nie przeszkadzały dzisiaj. Jak tam sytuacja z mgłą? Mamy, powiem szczerze, bardzo słaby wiatr. Mgła nam tak za bardzo nie przeszkadza, ale jak na złość, bo mamy w końcu listopad, więc ten wiatr i ta bryza od wody powinna być naprawdę silna. Mamy dzisiaj wyjątkowo spokojną aurę. Ja myślę, że ci, którzy będą uczestniczyć w obchodach, będą się z tego cieszyć, bo dzięki temu ta odczuwalna temperatura jest przyjemniejsza dla ciała. Natomiast my patrzymy z pewnym niepokojem, tak szczerze mówiąc, ale wierzymy, że jak zawsze, bo jeszcze nigdy nam się nie zdarzyło, żeby nas, no, kolokwialnie mówiąc, wprost niebiosa zawiodły, że ona pięknie się rozwinie i będzie pięknie powiewać dzisiaj aż do zmierzchu. To na zachodnim Pomorzu, o czym opowiadał Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo dziękuję. Serdeczności, pięknego świętowania. Go.

To czas, by sprawdzić sytuację na drogach. Radio Nawigator Trójki i Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. A utrudnienia utrzymują się m.in. na trasie S17 w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Ostrów i Otwock. Kilka godzin temu doszło tam do wywrócenia się ciężarówki i na kilometrze 14 mamy blokadę lewego pasa w kierunku Warszawy. Natomiast na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek doszło do dachowania osobówki. Na kilometrze 176 jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. Prawie 10-kilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A2 w województwie lubuskim pomiędzy Rzepinem i granicą państwa w Świecku w stronę Berlina. Zatłoczona jest także A4 na Dolnym Śląsku na wysokości Zgorzelca w kierunku Drezna. Jeśli Państwa pomysł na dziś to na przykład udział w patriotycznym biegu, to warto zadbać o dobry, sportowy, ale też ciepły strój, no bo poniedziałek i ten dzień święta niepodległości będzie mglisty, wilgotny i pochmurny. Nie będzie zbyt ciepło także, od 1 stopnia na wschodzie kraju do 9 miejscami na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, ale na ogół tak od 4 do 8 stopni. Pokazuje mapa temperatury IMGW. Mżawka może też dziś występować, nieprzyjemna dla biegaczy, niebezpieczna dla kierowców, bo przy niskich temperaturach może to oznaczać śliskie drogi. Mamy 27 minut do godziny 8. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. I Teksański. Mamy 24 minuty do 8. Jak Państwo obchodzą, czy planują obchodzić Święto Niepodległości? No właśnie, sprawdzamy. 2 dwójki i 7 trójek. Słucham Waszej audycji. Chciałam powiedzieć, że szykuję obiad uroczysty. Z okazji Święta Niepodległości przychodzą moi przyjaciele. Kiedyś nas było kilkanaście, teraz będzie kilka osób. Będą pieśni patriotyczne, oczywiście historia i polityka. No oczywiście jadło, wino domowej roboty, także mam nadzieję, że ten dzień minie przyjemnie. I tradycyjnie. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście zapraszamy do tego, by państwo nas inspirowali także do tego, o tym opowiadając, jak można obchodzić Święto Niepodległości bardziej tradycyjnie, a może w zupełnie nowy i pierwszy raz stosowany w tym roku sposób. Drodzy państwo, jak będzie wyglądało Święto Niepodległości we Wrocławiu, o tym opowie Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Tak, zawiało mnie, mogę powiedzieć, do tego Wrocławia, bo z Kujaw do Wrocławia trochę droga taka... wietrzna i zimna wczoraj. A, czyli nikt się nie pomylił, nie pomylił Włocławka z Wrocławiem, nikt w tym przypadku. Nie. Okay. Często mylą Włocławek z Inowrocławiem, ale to pewnie dlatego, że historycznie jak taka legenda jest, że Inowrocław to jest z kolei nowy Włocławek, ale to nieważne. Jedziemy do Wrocławia, a we Wrocławiu ja próbowałem ogarnąć, ileż tych imprez z okazji Święta Niepodległości zostanie zorganizowanych przez różne środowiska i różne osoby i trudno to zliczyć. Odnalazłem co najmniej 8, ale największa z nich, która jest także związana z Polskim Radiem i Polskie Radio wspólnie z Telewizją Polską zapraszają na koncert. Jesteśmy sobie potrzebni, to jest hasło koncertu. To takie multimedialne widowisko, które rozpocznie się o godzinie 20:00. Będzie można je zobaczyć także w Telewizji Polskiej. To jest widowisko poświęcone 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i będzie również wyrazem naszej, Polaków, solidarności z powodzianami. Nie tylko powodzianami tymi w Polsce, ale tymi wszystkimi naszymi sąsiadami z krajów Europy Środkowej, których dotknęła klęska powodzi. Klęska żywiołowa zawsze staje się testem dojrzałości dla społeczeństwa, tak podkreślają organizatorzy koncertu. Widowisko składać się będzie z dwóch części. W pierwszej, to bardzo ciekawe, zabrzmi utwór Moja i Twoja Nadzieja, który podczas powodzi w 97 roku jednoczył Polaków pomagających powodzianom. I tutaj element trójkowy, będzie też nowa wersja, która została zarejestrowana i zadedykowana ofiarom powodzi właśnie tegorocznej. Przypomnę, jak na antenie radiowej Trójki powodzianie relacjonowali przejście tego niszczycielskiego żywiołu. Masakra. My jako jedyni powódź tu byli, co nie? I sąsiadka jeszcze. Byliście w czasie, jak woda zalewała? Co tu się działo? No, tragedia. Była woda straszna, niech pan patrzy. Myśmy uczestniczyli w całej powodzi. Woda, że ten budynek stoi z dwóch stron i szła. Chodź pan tam, tam są sąsiedzi, będą gadać. Nigdzie się nie chowaliście? Tu byliście? No jak? Uciekliśmy na strych, ale nikt ze sprawy nie zdawał, że będzie taka woda i mogłoby ten budynek porwać. No to jest nie do opisania, to trzeba przeżyć. Ale tutaj była taka wyrwa, taka dziura, jakby pan i tak dalej. To nie było przyjezdnej ulicy. To uderzenie wody, uchyliłam okno, bo ja na pierwszym piętrze jestem, tak, ta woda by płynęła panu w mieszkaniu. Coś strasznego. Te osoby, które dotknęła klęska powodzi, one dziękują nam za solidarność, dziękują nam za wsparcie, więc ten koncert jest poświęcony także im i nam, tym wszystkim, którzy byliśmy razem z osobami dotkniętymi klęską powodzi. Koncert ma dwie części. Zostanie odsłonięty w czasie koncertu między innymi pomnik Krasnoludka Powodzianka. Jak przypominajmy, organizatorzy koncertu, krasnale w okresie PRL-u stały się we Wrocławiu symbolem sprzeciwu, a podczas kolejnych powodzi, czy to w 97, czy w 2024 roku, były otaczane workami, żeby im się nic nie stało, żeby ten symbol wrocławskich opozycjonistów z czasu PRL-u przetrwał i nie zabrała go woda. I w drugiej części koncertu wybrzmią utwory opisujące polską rzeczywistość. Takie reporterskie spojrzenie ze strony artystów na to, co dzieje się we współczesnej Polsce, dedykowane poszczególnym regionom Polski, bo każdy artysta skądś tam jest i on będzie mówił o swojej miejscowości, swoim regionie. Wydarzenie jest okazją, i tutaj cytuję szefa Polskiego Radia, redaktora naczelnego Pawła Majchera, wydarzenie jest okazją, by wspólnie świętować naszą niepodległość, przypomnieć o wartości jedności, wspólnoty i wzajemnego wsparcia w trudnych chwilach. I na koncercie naprawdę same gwiazdy, więc Polskie Radio i Telewizja Polska zapraszają na ten koncert. A skoro powiedziałem o różnych imprezach, to będą naprawdę od takich, które mogą się podobać i od takich, które się nie będą podobać i od takich, które wzbudzają kontrowersje, ale wszyscy chcą w jakiś tam sposób, mając coś w sercu i coś do powiedzenia, uczcić Święto Niepodległości. Radosna parada będzie we Wrocławiu i to jest parada, podczas której i wspólnie śpiewany będzie hymn Polski i pokazanie, że młode pokolenie jest wychowywane w szacunku dla ojczyzny, dla wartości, dla flagi i wszyscy razem mają z wielkim uśmiechem, radośnie i wspólnie z szacunkiem dla siebie przejść ulicami Wrocławia. Będzie także parada motocyklowa. No i przez Wrocław przejdzie Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowościowe. Pokażmy, że jest nas miliony i niech wróg polskojęzyczny nie myśli, że nas uśpi. To takie hasła, które pojawiały się wcześniej na tych marszach organizowanych przez środowiska narodowe i pewnie w tym roku także wybrzmią na ulicach Wrocławia, więc Wrocław o różnym spojrzeniu na niepodległość i o różnym spojrzeniu na klęskę powodzi, ale tak naprawdę wszyscy są solidarni i zgodni co do tego, że trzeba szanować swój kraj. No myślę, że w tych wszystkich dyskusjach na temat patriotyzmu XXI wieku akurat wątek tej solidarności przy okazji wrześniowej powodzi jest bardzo istotny i wybija na pierwsze miejsce to, co w to tym wszystkim jest najważniejsze. Symbol. Ja chciałem tylko podkreślić, że solidarność, od ruchu solidarność, poznaczenie samego słowa solidarność jest powtarzana w różnych językach, pojawia się w różnych obrazach filmowych, w różnych książkach i zawsze od wielu, wielu dziesiątek lat kojarzona jest właśnie z naszym krajem, więc można powiedzieć, że Polska jest no, takim już nosicielem, ale też z drugiej strony Polacy są zobowiązani do tego, by nieść tę solidarność na cały świat. Tak będzie też dzisiaj wieczorem we Wrocławiu, o czym opowiadał Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję. Fingers to numb the feel, squeeze the handle, blow out the candle. Blindness, blindness, love is blind. Take the money, why don't you, honey? Love is Blindness, Jack White w Trójce o poranku. Nieprzypadkowo, bo to utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Wielki Gatsby. No, a kto grał i był gwiazdą tego filmu, to doskonale wiemy. Leonardo DiCaprio. Dziś 50. urodziny pana Leonardo DiCaprio. Wszystkiego najlepszego, przypominam, to między innymi laureat Oscara. Jeden zapewne z najwybitniejszych aktorów ostatnich lat. Świętuje swoje urodziny, więc i my muzycznie świętowaliśmy, no ale będziemy jeszcze przed godziną 8 wyjaśniać pewną piosenkę razem z Kubą Ambrożewskim. Na razie jednak Clairo, Add Up My Love. Dwie dwójki i siedem trójek i Państwa plany na 11 listopada. Idziemy na Marsz Niepodległości z kijkami. Instruktorzy Sebastian i Maciek organizują dla nas to wydarzenie. Będą kijki, będą uśmiechy osób w wieku dojrzałym, będzie radość, zabawa, elementy biało-czerwone na ubraniach. Także tak od lat świętujemy 11 listopada. Pozdrawiam. Przez chwilę się bałem, że chodzi o ten Marsz Niepodległości i pójście na niego z kijami, co chyba nie byłoby dobrym pomysłem, ale rozumiem, że chodzi o świętowanie niepodległości na sportowo, to się jak najbardziej chwali. Proszę tylko pamiętać o solidnej rozgrzewce, bo dziś niespecjalnie ciepło będzie. To w moim przypadku to jest, można powiedzieć, nienormalny, zwykły dzień. Obchodzę go samotnie, ponieważ żonę mam w szpitalu, wykryto guzy na płucach. Chciałbym pozdrowić żonę Wiesławę od Arka z Recza. Niech wraca szybko do zdrowia. Dużo, dużo zdrowia życzymy także i wysyłamy z Myśliwieckiej jak najwięcej ciepła do pani, dołączając się do tych pozdrowień. A teraz na 9 minut przed godziną 8 czas na cykl Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Republika, znak równości. Czerwca 1983 roku. To wtedy ta piosenka dociera na szczyt trójkowej listy przebojów, wyprzedzając dwa z dzisiejszej perspektywy o wiele większe, bardziej ikoniczne hity. Mniej niż Zero Lady Punk i Kocham Cię Kochanie Moje Manamu. Przypomnijmy ten nietypowy przebój z antyprzebojowej w gruncie rzeczy płyty. Nowe sytuacje, debiutancki album Republiki i płyta, na której znalazł się znak równości, to bowiem wydawnictwo, na którym pominięto największe z wczesnych hitów zespołu, jak Biała Flaga, Kombinat czy Telefony. Pominięto z kilku powodów. Między innymi dlatego, że liderowi zespołu Grzegorzowi Ciechowskiemu nie pasowały one do koncepcji lirycznej nowych sytuacji. Celem Ciechowskiego było przedstawienie za pomocą piosenek spójnej, konsekwentnej opowieści inspirowanej m.in. dystopijną prozą George'a Orwella. Między innymi, bo na przykład figura centralnego wyrównywacza, która wybrzmiewa w tekście Znaku Równości, została zapożyczona z opowiadania Kurta Foneguta. Jak pisze Leszek Gnoiński w książce Republika Nieustanne Tango, teksty odnosiły się do państwa fikcyjnego i stworzonego na potrzeby wizerunku zespołu, ale jednocześnie świetnie komentowały rzeczywistość stanu wojennego i całego systemu komunistycznego. Muzycznie utwór Znak Równości niesie potężną dawkę nowofalowej energii. Z takim postpunkowym brzmieniem z zachodu zespół zapoznawał się na bieżąco, chłonąc ówczesne albumy The Stranglers, Talking Heads czy XTC. I to właśnie ta ostatnia grupa wydaje się główną inspiracją omawianego dziś utworu, zagranego jakby w przyspieszonym tempie i wykorzystującego fortepian w podobnym stylu co klawiszowiec Barry Andrews na pierwszych płytach XTC. W przeciwieństwie do innych wielkich przebojów Republiki z tego okresu, Znak Równości nie zawiera podniosłego refrenu ani chwytliwego szlagwortu, a jednak stał się hitem. I to chyba jeszcze jedno potwierdzenie niezwykłego fenomenu tej grupy. Piosenka do wyjaśnienia. Numer 3 Centralny wyrównywacz zadał mi Szlagwort. Takie piękne słowo mi przypomniał Kuba Ambrożewski w opowieści o znaku równości Republiki. Szlagwort rzeczywiście istnieje. No dawno go nie słyszałem. A właściwie to z taką językową sprawą do państwa teraz się chciałem zwrócić. Czytałem dziś w przeglądzie prasy i portali o Batmanie, czyli konstrukcji naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przypomnę, że Batman rozwija się jako skrótowiec, jako bezzałogowy, automatyczny, terenowy monitoring akwenów i nietoperzy. Myślę, że to bardzo sprytny pomysł. Więc może pozytywnie i z uśmiechem zaczniemy to Narodowe Święto Niepodległości i jednocześnie Dzień Świętego Marcina i dadzą się państwo namówić na zabawę. Żebyśmy wspólnie rozwinęli skrótowiec Rogal. Tylko żeby było słodko, koniecznie musi być słodko i musi być przyjemnie. Może być też wielkopolsko. No co tam państwu przyjdzie do głowy? Rogal. Jak byśmy rozwinęli to słowo jako skrótowiec? Może coś. Zdaje się tu na państwa kreatywność. Absolutnie. A teraz mamy 2,5 minuty do godziny 8. Już za chwilę u nas serwis, sport i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze, a wszystkie dostępne niemalże od ręki. Od 12 do 16 listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści, nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Mega okazje do minus 50% na Allegro Black Weeks. W tym sztuczna choinka 180 cm gęsta i ośnieżona za 189 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 214,23. Jak tak? To Allegro. Żegnamy reklamy.